oasele sau articulațiile. Ați încercat SupraMax? Nu este doar pentru articulații? Noul SupraMax articulații osteo conține 10 grame de colagen, dar și un complex de ingrediente active care ajută oasele. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rubrica de sănătate. Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compușii sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. A fost odată Ana, care suferea de amețeli. Prietenele care mai de care mai expertă, căi de la inimă, căi de la anemie sau chiar semn de atac cerebral. Noroc că Mara, fiica ei, nu și-a plecat urechea la ele. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și află la ce medic trebuie să mergi, pentru că sfaturile prietenelor te pot ameți și mai rău. Mylan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Bună ziua! Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutia albastră? Este simplu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă Maximag! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit. Ministrul Sănătății Sorina Pintea intervine în cazul copilului în vârstă de 9 ani din Oradea, dat afară din Spitalul Județean, deși avea nevoie de tratament și intervenții chirurgicale. Mie mi s-a comunicat că a fost vorba de o confuzie, adică a fost anexat acel de cont și părinții au înțeles că ar trebui să plătească. Dar oricare din noi, dacă ne externăm din spital, avem anexă un de cont de cheltuială. Inspectorii europeni antifraudă verifică plățile făcute de Metrorex pentru construcția magistralei de metro 5 legătura cu drumul Taberei. Agenții Biroului European Antifraudă le-au făcut miercuri o vizită celor de la Metrorex, au confirmat pentru Europa FM surse din companie. Grefierii din toată țara au început protestele de astăzi. Ministerul Muncii, prin legea de salarizare, ne-a impus niște grile foarte mici în raport de condițiile de muncă. Profesorii trimit o listă cu revendicări la guvern și amenință cu manifestații de amploare. Avem situații de unități de învățământ, chiar din București, unde oameni nu-și pot primi salariile pentru că nu avem contabil care să semneze ordin de plată. Și au fost reținute cele trei femei care au bătut un elev în școala numărul 28 din Constanța, prognoza meteo pentru început. Vreme caldă în prima zi de februarie, cu maxime între 4 și 14 grade. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse în nord-vestul țării, iar în zona montană aferentă, precipitații mixte ce pot favoriza depunerile de polei. E vânt la munte, dar local și temporar și în regiunile vestice și de sud-est. În București acum 10 grade, maxima va fi de 12. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Sănătății Sorina Pintea intervine în cazul copilului în vârstă de 9 ani din Oradea, dat afară din Spitalul Județean, deși avea nevoie de tratament și intervenții chirurgicale. Băiatul suferise un accident anul trecut, dar doctorii au spus că nu-l pot trata dacă părinții nu vor achita factura pentru spitalizarea de după accident. Doctorii trebuie să-l ajute pe copil, a spus astăzi doamna ministru Sorina Pintea. Cu amănuntă despre acest caz, Iulia Verbancu. În septembrie anul trecut, băiatul a traversat strada printr-un loc nepermis și a fost lovit de o mașină. A fost rănit grav la cap și operat la Spitalul Județean, unde a stat aproape o lună la terapie intensivă. A fost transferat la pediatrie pentru recuperare, însă o comisie de 9 medici a decis că băiatul nu mai poate sta internat. Acum copilul este acasă, însă săptămâna trecută părinții l-au adus din nou la spital pentru a doua intervenție. Ei spun că au fost refuzați de conducerea spitalului, care le-ar fi spus că trebuie legal să plătească prima intervenție pentru că accidentul de circulație s-ar fi produs din cauza băiatului. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a primit o altă variantă a poveștii. Mie mi s-a comunicat că a fost vorba de o confuzie, adică a fost anexat acel de cont și părinții au înțeles că ar trebui să plătească. Spitalul a acționat corect din punct de vedere legal, dar oricare din noi, dacă ne externăm din spital, avem anexă un decont de cheltuială care nu reprezintă o factură sau o obligație din partea pacientului de a plăti. Chiar și așa, doamna ministru Pintea subliniază că nu se pune problema vreunei plăți și că acel copil trebuie îngrijit. Cât despre scandalul părinți versus spital. Au avut loc niște discuții neprincipiale între medici și părinții copilului. Nici un părinte nu este pregătit să îngrijească un copil în această stare. Niciunul dintre noi n-am putea. Cadrele medicale trebuie să manifeste empatie și compasiune. Părintele nu trebuie certat, trebuie îndrumat. S-a înțeles altceva, dar nu se pune problema plății. Acel copil chiar are nevoie de îngrijire. Copilul nu e bine. În mod normal, statul român ar trebui să asigure îngrijirea pe termen lung în instituții specializate. Din păcate, în acest moment sunt prea puține. Și atunci va trebui să se implice toată lumea, să găsească soluții. Există tipuri de îngrijiri paliative și sunt convinsă că Direcția de Sănătate Publică de acolo aude ce discutăm noi și se va implica. Schimbăm acum subiectul. Inspectorii europeni antifraudă verifică plățile făcute de Metrorex pentru construcția magistralei de metrou 5, legătura cu drumul Taberei. Lucrările care ar fi trebuit finalizate deja sunt de mai mulți ani în întârziere. Ce anchetează mai exact OLAF la Ministerul Transporturilor, ne spune acum Anca Simina. Agenții Biroului European Antifraudă le-au făcut miercuri o vizită celor de la Metrorex, au confirmat pentru Europa FM surse din companie. Inspectorii au cerut documente legate de plățile făcute în ultimii ani către asocierea Astaldi, FCC Construction, Delta ACM, AB Construct, câștigătoarea contractului pentru construirea liniei de metrou care ar urma să lege cartierul drumul Taberei de centrul capitalei. Reprezentanții Metrorex spun că nu consideră neobișnuit acest control, dat fiindcă proiectul magistralei M5 este finanțat în proporție de 75% de Comisia Europeană. Nu au putut preciza însă câte astfel de verificări au fost făcute, de exemplu, în ultimul an, în compania subordonată Ministerului Transporturilor. Cert este că magistrala 5 rămâne unul dintre proiectele europene cu cele mai mari întârzieri. Începute în 2011, lucrările ar fi trebuit finalizate în 3 ani. Au trecut de atunci 6 ani, iar noul termen preconizat este finalul lui 2018. Linia Eroilor Râul Doamnei ar urma să aibă 7 km, 10 stații de metrou și să coste 3 miliarde de lei. Grefierii din toată țara au început protestele de astăzi, au organizat o grevă japoneză și poartă banderole albe pe brațe. Spun că salariile lor scad de luna aceasta cu până la 500 de lei. Una dintre cauze, faptul că au fost mutate contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Activitatea instanțelor nu este însă afectată astăzi. Președinta Asociației Grefierilor, Denisa Dândăreanu. Motivul pentru care se protestează este trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și faptul că Ministerul Muncii, prin legea de salarizare, ne-a impus niște grile foarte mici în raport de condițiile de muncă și salariile care au fost stabilite în anul 2017. Nu s-a ținut cont de faptul că noi ne-am câștigat niște drepturi prin hotărâri judecătorești și ne-au plafonat la salarii care, prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, vor conduce la scăderea salariilor grefierilor cu vechime muncă și în funcție între 15 și 20 de ani. Protestul grefierilor este pe termen nelimitat și, potrivit Denisei Dândăreanu, nu este exclusă organizarea unei greve generale dacă Ministerele Muncii și Justiției nu vor reacționa. Unde duce comasarea sau închiderea unor școli și unde duc greșelile privind salarizarea? Profesorii dau un ultimatum guvernului și amenință cu proteste. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ trimite o listă cu revendicări la Palatul Victoria. Liderii sindicali spun că dacă în două săptămâni nu sunt chemați la discuție, angajații din învățământ vor ieși în stradă. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu. Sunt angajați cu fracțiuni de normă, cu jumătate de normă sau un sfert de normă și din cauza prevederilor codului fiscal, acești oameni prestează muncă degeaba, deci nu vor primi niciun leu sau, așa cum stau lucrurile, ar trebui să vină cu bani de acasă pentru că acest cod fiscal este gândit anapoda, dările către stat trebuie calculate la nivelul salariului minim pe economie și aceste dări înseamnă 665 de lei pe lună. Alte nemulțumiri sunt legate de sporuri și de modul în care sunt finanțate școlile. Spre exemplu, unitățile de învățământ nu primesc o sumă minimă pentru a putea funcționa, ci li se alocă fonduri în funcție de numărul de elevi.

Bogdan Gigin a murit în octombrie 2015 în timp ce deschidea pe motocicletă coloana oficială a ministrului Oprea. DNA se apără spunând că unele instituții au refuzat declasificarea documentelor cerute. Tatăl polițistului Gigin a ieșit în lacrimi astăzi de la discuția cu magistrații Instanței Supreme. Domnul ministru de interne este afectat psihic din cauza mediatică. Eu am spus, domnule, să nu dea Dumnezeu să mă moară un copil, să vedeți cât de afectat emoțional sunteți. Și dânsul e afectat emoțional mediatic. Nu se poate așa ceva. Avocatul părinților lui Bogdan Gigină spune că la 2 ani și 3 luni de la moartea fiului lor nu cer decât ca vinovații să fie judecați mai repede. A nu se înțelege că acest demers al familiei Gigină tinde să spună ceva la adresa DNA-ului sau a procurorului de caz. Nu. Este o cerere legitimă prin care familia, într-o situație de un dramatism care nu poate fi sub nicio formă echivalat în viața unui om atunci când îi moare copilul, și atunci cere un termen rezonabil pe care instanța de judecată să-l acorde pentru soluționarea definitivă a acestui dosar. În septembrie 2016, după aproape un an de cercetări, procurorii anticorupție le-au cerut senatorilor să aprobe începerea urmăririi penale față de Gabriel Oprea, senator la acea dată pentru ucidere din culpă. Numai că senatorii s-au opus, așa că ancheta s-a blocat. Procurorii anticorupție l-au acuzat însă pe Gabriel Oprea și pentru abuz în serviciu, după ce au constatat că ministrul ar fi folosit coloanele oficiale de sute de ori pe an, inclusiv pentru a merge acasă sau în vizite private. Ascultați știrile Europa FM. Au fost reținute cele trei femei care au bătut un elev în școala numărul 28 din Constanța. Polițiștii le-au reținut pentru lovire și alte violențe. Copiii celor trei femei sunt colegi cu băiatul agresat. Femeile l-au lovit pe băiat cu pumnii în cap și în zona feței. Incidentul a fost filmat, iar mama minorului a pus imaginile pe contul său de Facebook, de unde au ajuns în presă. Directoarea școlii numărul 28 din Constanța spune că femeile veniseră miercuri să depună reclamații legate de comportamentul agresiv al băiatului respectiv. La ieșire, băiatul a fost bătut de cele trei femei. Polițiștii constanțeni au decis reținerea celor trei persoane adulte. Potrivit directoarei școlii 28 din Constanța, băiatul agresat este un copil cu probleme comportamentale și de integrare în colectivitate. Ar fi agresat de-a lungul timpului mai mulți colegi. Am ascultat-o pe Iulia Verban cu Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, FCSB s-ar mai putea despărți de un jucător de bază în această iarnă. După ce portarul Florin Niță a fost cedat la Sparta Praga, roșialbaștrii ar putea renunța și la golgheterul echipei Arlem Noere. Atacantul francez este dorit de o echipă din China, care potrivit lui Gigi Becali ar fi dispusă să plătească 2,5 milioane de euro în schimbul jucătorului de 29 de ani. Becali a spus la Pro X că speră să obțină 3 milioane de euro, însă a lăsat de înțeles că ar putea accepta în cele din urmă și actuala ofertă de 2,5 milioane. În prima parte a sezonului, Arlem Noere a înscris 16 goluri în 30 de partide. Răzvan Marin a reușit o nouă pasă de gol pentru Standard Liège în victoria 4-1 cu FC Bruges din semifinalele Cupei Belgiei. Titular de bază, mijlocașul român este la al doilea asist consecutiv, după cel din remiza cu Anderlecht de duminică din campionat, scor 3-3. Răzvan Marin a jucat în 25 de meciuri sezonul acesta, a marcat de 5 ori și le-a oferit cu echipierilor săi de la Standard 7 pase de gol. Tottenham a câștigat derbiul etapei a 25-a din Premier League, 2-0 cu Manchester United. Eriksen a deschis scorul din primul minut de joc, iar Phil Jones a marcat un autogol în minutul 29. Echipa lui Jose Mourinho s-a îndepărtat astfel la 15 puncte de rivala Manchester City, care a trecut cu 3-0 de West Bromwich Albion și pare să se fi desprins deja în campioană. Surpriza rundei a fost furnizată de Bournemouth, învingătoare cu 3-0 pe terenul lui Chelsea.